सुन जरा धड़कनों की सदाई मेरी, ऐ घटा सुन जरा। चिलमन में आ रहा यूं एक अनजाना, बदली सी लगती है चांद की शोखियां। गई तू आरज़ू मेरी, धड़कन में बसी बन सदाई मेरी, ऐ घटा सुन जरा। अधम से दस्तक से छू रहा कोई दिल ये मेरा, मीठे से एहसास खो रहा मन मेरा। ख्वाबों के चिलमन में आ रहा यूं एक अनजाना, बदली सी लगती है चांद की शोखियां। सदाई मेरी, ऐ दिशा सुन जरा, ऐ समा सुन जरा।